فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الضامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وسلوا هذا لجستي البرامج كله حواري سيادة. أحلي هذا ناقلات كم غشان وربهن تسلمي الفرقان. قد بدعة وهدي الله ودله وجلادات كم غلدان تان نوحة كم ذا. عيد ما هو نه أوساك دولان كوا ذي دجان كحوالي أرض على دجمة بلعت كواس أول كل ما يور أوجي من حركة المجاهدين تال الشباب تبنا أول لابت ماله أي كسو دولان تجان أيق وقاب قصار إسوجر دم الشيء داوع. ciidda ma ka tirsan dawladda federaalka oo maanta qasaare ka soo gaaray weerar ay kala kulmeen xarakada mujaahidiinta al-shabaab kaas oo ka dhacay duleedka magaalada dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud. Faahfaahin ku saabsan ayaad maqli doontaan insha Allah. Sidoo kale waxaad maqli doontaan faahfaahin ku saabsan qarax ka dhacay deegaanka Bariiri oo ay ku dhinteen askar ka tirsan dawladda federaalka. Qodobada sidoo kale dhuuxa aad ku maqli doontaan waxaa kamid ah xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo soo saartay bayaan ku qotoma dilkii Mareykanka uu u geystay taliyaha ciidamada mujaahidiinta al-qaacida ee jasiiratul carab. Sidoo kale qodobada dhuuxa wareysiyada waxaa kamid ah boqolaal dadweyne ah oo xaadireenad ka dhacday masjid ku yaala degmada Saakow ee walaayada islaamiga ah ee Jubooyinka. Bulshada ku dhaqan degmada Xiindheer ee walaayada islaamiga ah ee Galgaduud oo deeq xoolaha ku wareejiyay walaayada islaamiga ah ee Galgaduud, taasoo loogu talagalay ciidamada mujaahidiinta ee ku sugan furmaha hore ee walaayada Galgaduud. Codadkii laga jeediyey ayaad barnaamijka ku dhageysan doontaan insha Allah. Qodobada sidoo kale dhuuxa aad ku dhageysan doontaan waxaa kamid ah Sheekh Xasaan Xuseen Aadam Abu Salmaan oo ka hadlay xukunka sharciga ah ee ka dhalanaya dadka doorta xil dhibaanada iyo in lagu shaqeysto heesaha. Sidoo kale waxaan meesha ka marnayn wararkii ugu dambeeyey ee caalamka. Ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhuuxa wareysiyada. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. ayna ku bilowna ciidamo huwan ah oo isugu jira Soomaali iyo Mareykan ayaa saaka duulan ku qaaday deegaanka Xawaadley oo dhaca duuleedka degmada Balcad ee gobolka Shabeelada Dhexe. Ciidamadan ayaa ka soo kala duulay saldhiga ciidamada Mareykanka ee Balidoogle iyo magaalada Muqdisho, waxaana uu dagaal culus dhex maray ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab iyo ciidamada huwanta ah. Dagaal saacado qaatay kadib ayaa ciidamadii huwanta ah waxay dib ugu laabteen deegaanka Qalimow iyo goobihii ay markii hore ka yimaadeen. ciidamadan ayaa markay dib u laabanayaan ila waradii waxay noo xaqiijiyeen inay wateen meedad iyo dhaawacyo kuwaas oo ka soo gaaray dagaalkii ay kala kulmeen xarakada mujaahidiinta al-shabaab. Sidoo kale dowladka magaalada dhuusamareeb waxaa maanta ka dhacay dagaal qasaare ka soo gaaray ciidamada dowladda federaalka. ciidamo ayaa dhaqdhaqaaq ka sameeyay dowladka magaalada dhuusamareeb waxaana ay la kulmeen weerar uga yimid ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab. ciidamadan oo qayb ka mid ah ay lugeynayeen kuwo kalena ay gaadiid wateen ayaa waxay la kulmeen weerar qaraxa waxaana looga gubay gaari gaashaaman oo ay wateen, waxaana qaraxaasi ku dhintay hal askari halka sideed kalena ay ku dhaawacmeen. intaa kadibna waxaa bilowday dagaal toos ah oo dhexmaray ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo ciidamadii dowladda federaalka kaas oo gelinkii dambe ee galabta soo gaaray. waxayna warar ku sheegayaan inay markii dambe dib ugu laabteen magaalada dhuusamareeb ciidamada dowladda federaalka ee duulaanka soo qaaday kuwaas oo watay dhaawacyo iyo meydad intaba. Shabeelada hoosana qarax ayaa maanta lala beegsaday ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka. ciidamada oo saaray mooto ayaa waxaa ka dhintay laba askari halka uu ka dhaawacmay mid kale. sidoo kale howlgal gaar ah oo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab maanta ka fuliyeen suuqa Bakaaraha waxaa lagu dhaawacay korneyl ka tirsan booliiska dowladda federaalka kaas oo lagu magacaabi jiray Maxamed Cabdi Ciyaaye, waxaana soo gaaray dhaawac garaab ah sida ay wararku sheegayaan. وهجاج قيبا هراي برامج كردو وحوار السيادة أيان إسلام مرينا حركة مجاهدين تال شباب أيا سوا سارت بيان كو قطم الدلكي يوم رايكم كو أقا استيتاليه عيدا مدى مجاهدين تال القاعدة جسيرة العرب وحا إشا سوا مريي ونو سوا جيدين أيا محمد علي مكتب كورفا فنتا يا حركة مجاهدين تأل الشباب يا باهي بيان لغة تعسيين يو دلكي ومريكن كدوان وقوقي سيدالك يمن مسؤولكي عسكري مجاهدين تأل قاعدة دلك جزيرة العرب فرفرشاد بيانك ايا لغو يري الله ايا مهدو سقناتي او كتاب كيس عزيزك اهكو يري إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء نحريس يا نبت قل يدوشي ساها آهاتو النبي سأي الرسول كيسا أو آه إمام كي مجاهدين تا كاس أو يري الله نفتي دا قعنتي سكو جرتان كودارتي وحان جعل استيئنا ندور الله درتي أو لايدلو هادنا آن مركلة الله درتي أدور كدمنا لايدلو وحان وريي بخاري يا مسلم فرفرشك دي بيانك أيا لغسو هذا القاضي دلكي أمريكنكو أغيستي مسؤولكي عسكريك أي مجاهدين تالقاعدة دلك جزيرة العرب وحان لغو يري مالمكوهر وحان سوغاري خبركو سابسن استشهادك وقاميها مجاهدك هي والدك سالح بن سالم بن عبيد عبولان ولو يقاني أبو عمير الحضرمي كاسو كشهيدي دولك يمن دولك حكمة دا إيمان كرباط كإيا جهاد كاسو أها هقاميه قودا عيدا مدى تنظيم كقاعدة الجهاد جزيرة العرب كدب مدردير أي كدب جرين عيدا مدى مريكان كواسو هقاميهان بيك سدي مركي و الله دوني إنو أفسدو إياقو أديك سنة يدقين فلين معاه ميلفوق لغسو ردي سيو هقاميهان أغسو قبقبو يسعدال كيسي دارا حنبار سنة نفرك إيا صبرك وانا سيدي او تمنين يي او نسعين يي سيدا آن او رجين ينو وانا مد او قيمها بدن وحلا تمنيو بيانك او سي سعدا ايا لغو يري وحان نغتاق يهو قامي عصب او كميدا هو قامي ياشا اسلام كا كاس او دولك او غمرقاتيك عي هجرديسا إيا سيدا او او ترتمي جري فقارا ياشا دقال كا تان إيا مركي او سعودي دقال كي أفغانستان لغو لغلي سوفيات كا إلا إيا حملة دا إيمان تا يهود إيا سليبيين تا كسو قادين إسلام كا الله وحوك إبتلي يي مدرسة دي نبي يوسف عليه السلام كدب مركي حبسي غلا لغي وونا سوغنا دي وحانا سيئات كا دي قوان كي سياها ينو كسي تاغنا دا وددان سيو او نقض قدح دون تا اوغا تاغن غالا دا وحانا الرمو باي وحي او دون يي الله كا أقبلو هنگار سيو درجة دا صادقين تا إيا شهد دا منا أهان مركي اوغو هرري سي اي لوغو بشارة يو مجاهدين تا ثقور تا كجرا استشهاد كو قامية فريدة هو قيمة بدن منا نقونا يستي اوغو دن بيسي سوابتو اه ودادا قوشا وا ودالا قو جيحايو ديگا هو قانكا كهر عيدن كا ان ودادا سلوغو سعودو ايادو غيرير لرادين ايو وايد دي لدى اوغوين اي او ترتميان مجاهدين تا سيدابا او اتمني اي نبيغ صلى الله عليه وسلم لكن غالدا مو اوغا تاس الله وحويري قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون بيانك أيا وحا مركا تعسير له قدري مجاهدين تالقاعدة جزيرة العرب وحان الغيري هل كان وحان تعسي وقدرين ولا لهن مجاهدين تجزيرة عربتا إيا قفكست أو مجاهدة هو كدقا لما يردو في سيدة عالم كإسلام كأوردن وحان وتهنيين إنا إنو الله سرمري هو قامية كمدة هو قامية شأمد إسلام كا إساقو شرفون وعزيزة وحون إيمان كيسا وقات كاذي قالة أوردن إيا إسبهي سيادو دا إيا نوعيادة كالدوان إيا هبكو دا إيمان تكدو الليستين ومضبادن مركا لغرب أمد مسلم كاه وانا شرف او غاري هو قاميهان ينو عيدة مدى مرايكان كو مشغولي و بادي قوب كيسا تاس او كتو سي سبوسكا قيمها بدن اي او تاقنا اي ويني دا وحا او اهري وددا الله سيدا ان او رجينينو قاتو مدن او وامد اي او ترتميان مجاهدين تا مركا او مدي يغا كمدا هلا قاتو مدان هبا كمرو قودان انو كدح بحاي هادان وحي كسي دي رقلين ايسا ان اي او مسيران درجة دا او غاري ونا ترتمان سيدي اي او غاري لهايين اي وليبا سيدي اي او سي تاقنان لهايين ودادي او غتاقيا هيد عرقلين تا قالا دا اي لدقالان كودا dhiig kasta ee ku daata wadadaana wuxuu waraab u noqonayaa himada sareysa ee xambaaraysa raayada, kuwaasoo cadaab ku noqonaya qof kasta oo la dagaalama Islaamka iyo Muslimiinta. Ilbiriqsiyadan aan sagootinayno hoggaamiye ka mid ah hoggaamiyeyaasha jihaadka waa kuwa taariikhi ah oo mujaahidiinta uga markhaati kacaysa. Dhabnimada dacwadooda ku aadan inay saramariyaan wadada Allah waxayna tusaale u noqonaysaa jiilalka soo socda sida wadada Allah loogu hurayo naf iyo maal, iyadoo aanan waxba la bakhiilayn lagana labalabaynayn sidaba ay ahaayeen salafkii suubanaa marka ay tiigsanayaan yool weyn. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. qaybaha dambe ee bayaanka ayaa waxaa fariin loogu diray shisheeyaha iyo kuwa la jira, waxaana lagu yiri ha ogaadaan macatableyda iyo dabadhilifyadooda murtadiinta ah in aan muddo dheer u keedinaynay waxay ka caroodaan oo xanuujiya. Haddii uu nin rag ah naga shahiidana, waxaan diyaarinay beddelkiisa 10 rag ah si ay booskiisa u buuxiyaan, kuwaasoo geerida u jecel sidaad idinka nolosha u jeceshihiin. Ahdaaftooda midda ugu horreysana waa in dhulka laga daahiriyo qurunkiina. Waxaadna indhihiinna ku aragteen in haddii nagala dilo hoggaamiye aysan soo kordhinaynin waxaan ka ahayn inuu sii cimriyeesto jihaadka iyo in aan asbaab u helno sidii aan u samayn laheen nafur badan. Intaas oo dhan kadibna hoggaankaas naga tagay wuxuu noo ahaanayaa mid qiimo badan oo lagu daydo iyo tusaale weyn, waxaana Allaah uga mahadcelinaynaa nicmada jihaadka iyo fadliga shahaadada. Sida ay ugu dadaalayaan dadka mujaahidiinta ah jihaadka iyo siday u tiigsanayaan ahdaafta ay hiigsanayaan inay xaqiijiyaan ee ah in diinta la makaniyo dhulka iyo in wadada Allah lagu shahiido, si la mid aha u shaqaystaan dadka oo dhan iyagoo naftooda ku dhiirigelinaya bishaarada ku soo aroortay Qur'aanka Kariimka. Allah wuxuu yiri قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. Dhawaan ayay ahayd markii mujaahidiinta Al-Qaacida ee Jasiiratul Carab ay iclaamiyeen istishaadka Saalix bin Saalim oo loo yaqaanay Abu Cumeyr Al-Hadrami, kaasoo ahaa mas-uulkii caskariga ee mujaahidiinta Al-Qaacidada Jasiiratul Carab, laguna diray duqeyn uu Mareykanku ka fuliyey gudaha waddanka Yemen. Boqolaal dadweyne ah ayaa soo xaadiray nadwo ka dhacday masjid ku yaala degmada Saako ee walaalada Jubooyinka, waxaana ka hadlay Sheekh Maxamed Bishaar oo ka mid ah culimada diinta Islaamka. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. مسألة إيمانك كفرك ومسائش مهمك عقدك فيصل الله ومدى إليك لصعمته أهل حق وأهل باطل وكل صعمان أهل جنة وأهل النار وكل صعمان أهل الشقاوة وأهل السعادة وكل صعمان. Misaaisha ay ku xiran yihiin jidriga asaasiga ah ayay ka mid tahay. Muqaddimadu waxay leedahay waxaan shaki ku jirin oo aysan qof kasta muslim ah oo xariisan cala diinihi ayna ka qarsoomaynin diyaanadiisa ahmiyadda iimaanka uu leeyahay ama mawduucan uu leeyahay, maxaa yeelay waxaa ku wareegaya axkaamta adduunyada iyo aakhirada. Saa darteed baa dadku dabaasheen inay ka hadlaan. Marka dadku waa dabaasheen la leeyahay waa ahlu cilmiga, dadka loo nisbaynayo cilmiga, sawaa kaanu ahlu xaq ama ahlu baatil. marka caam uriida bihiin khusus oo caamada aan garanaynin waxa laga hadlayo soo geli maayaan waa dadka cilmiga marka la leeyahay khaadan nasu fi hada mawduuc dadku waa dabaasheen waa dhex galeen mawduucan marka la leeyahay Allah tabaaraka wa ta'aala soo miisaan saarayo kala saarida la kala saarayo dadka ahl xaqa iyo ahl baatilka baa wuxuu leeyahay afanajcalu lmuslimiina kalmujrimiin waxaa waxna laga dhaadhicinaya miisaan dadka muslimiinta ah ahlu xaqa ah isdhiibay ilaahay isu dhiibay towxiidkiisa hoggaansamay ilaahay daacadiisa subxaanahu wa tacaala iimaanka laga helay miyaan kala mid dhignaa dadka mujrimiinta ah oo aan laga helin hoggaansan ilaahay u hoggaansameen ilaahay subxaanahu wa tacaala isdhiibid ay isu dhiibeen ma isku mid baan ka dhignaa yacni waxbaa hortaada la dhigay miisaan dad ahlu cadli iyo ahlu baatil misku mid baa laga dhigi karaa jawaabtu waa wax muuqdo inaan isku mid laga dhigi karin allah tabaaraka wa tacaala haddana wuxuu leeyahay ma waxaan ka yeelnaa kuwii ilaahay rumeeyey am najcalu aladiina aamanuu wacamilu saalixaat kalmufsidiin ma waxaan ka yeelnaa kuwii ilaahay rumeeyey iimaanka dhabta laga helay camal wanaagsanoo saalix ahna laga helay kuwa mufsidiinta arrada ilaahay fasaadinaya miyaan kala mid dhignaa miyaan labadaa qolo sinnaa oon isku mid ka dhignaa am najcalu lmuttaqiina kalfujaar kuwaa ilaahay ka cabsanayo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala cadamadiisa qulubtooda ay heertay cabsi ilaahay cadaabtiisa ay ka baqayaan qulubtooda ay heertay rajaa ilaahay subxaanahu wa tacaala agtiisa wixii ala qaaba dunuubtooda inuu ilaahay dhaafo doonayay ilaahay jannadiisa ma waxaan kala mid dhignaa kuwaa fujaarta ah fujaartaasoo kale miyaan kala mid dhignaa waa su-aala waxaanu lagu fahamsiinayo miisaanka xaqa ah labadaasi ruux inaysan isku mid ahayn allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay haddana ma waxay u maleeyeen kuwa dunuubta ku dhiiraday timbaday inaan ka yeelayno kuwii ilaahay rumeeyey iimaanka dhabta la yimid camal wanaagsan oo saalix ahna la yimid kuwaas iyaga ahlu dembiga ah ahlu dunuubta macaasida ah noloshooda iyo geeridoodu waa isku mid waxaana xumaaday waxay xukumayaan saa maay xukumuun waxay xukumayaanaana xumaaday kaa marka ilaahay subxaanahu wa tacaala waa miisaan uu nahor dhiga ahlu xaqi ahlu baatil inaysan isku mid ahayn ahlu taqwaa wa ahlu fujuur inaysan isku mid ahayn ahlu iimaan wa ahlu kufr inaysan isku mid ahayn miisaankaasaa ilaahay nahor dhigay shaaricu wuxuu ku xiray sacaadada aakhiro iyo midda adduunyo shaqaabada aakhiro iyo midda adduunyo isu gargaarka isu kaalmaynta annusra waalmucaawana waalmudaahara waalxub wahuwa masalatu lmuwaalaad qofka inuu qofka walaalkii ah u gargaaro u kaalmeeyo jeclaado ahaado magciisa cudud u noqdo iyo mucaadaadka qofka qofka inuu cadaawad u muujiyo cara u muujiyo cidda ahalka u ah in loo muujiyo walaha ahlu iimaanka leeyihiin baraa'ada iyo ahli kufriga ay leeyihiin muwaalaat waalmucaadaat dadka mudan in loo gargaariyo dadka mudan in lala colaytamo ayaa lagu shaarica wuxuu ku xiray iyo xubiga iyo buqdiga labadaa magaca ee iimaanka iyo kufriga biismi aliimaan waalkufr labada magaca iimaanka iyo kufrigaa lagu kala xira maxaa yeelay dhammaan axkaamta adduunyo iyo midda aakhira ayaa ku wareeganaysa ku xiran saa darteed labadaasi magac allah tabaaraka wa tacaala isagoo ka hadlay wuxuu leeyahy waxaa imaan maalin maalintaasoo uusan hadlaynin qofna naf aysan hadlaynin naf hadasha aysan jirin ilaa ilaahay idinkiisa ma ahan jalla wacalaa dadkuna laba ay noqon shaqiyun wa saciid mid dhul darsaday iyo mid liibaanay labadaanay kala noqon. Jazaakum Allahu khayra. Hagaag wali waxaad dhageysanaysaan barnaamijka dhow xawaareysyada idaacadda Islaamiga Al-Furqaan ayuuna idinkaga imaanayaa. Markaana waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee caalamka. Waxaa soo jeedinaya Mahad Cubeyd. هو الكون كم فيه من آية وكم عبرة فيه للذاكرين فهذه هي الأرض في فلكها حياة تعج مع الميت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دقي استيال كسود واذا ورركي قدن بي عالمك. Tiro dad ah ayaa dhimashay oo dhaawac ku noqday dibadbaxyada ka socda dalka Suudaan. Golaha dhexe ee dhaqaatiirta Suudaan ayaa ku dhawaaqay in 3 qof ay ku dhinteen rasaas ay fureen ciidamada amaanka intii ay socdeen mudaharaadyadii dhacay shalay oo Isniin ahayd, kuwaas oo looga soo horjeeday la wareegida ciidamada talada dalka. Guddiga dhaqaatiirta Suudaan ayaa bayaan ay soo saareen waxay ku sheegeen maanta oo talaado ahayd in dhimashadu ay gaarayso 76 qof. Tan iyo 25-kii Oktoobar oo ah taariikhda ciidamadu la wareegeen awoodda dalka Suudaan. Goob joogayaal ayaa sheegay in ciidamada ammaanka ay rasaas nool iyo sunta dadka ka ilmeysiisa ku kala eryeen dadweynihii iskugu soo baxay dhowr goobood oo ku yaalla caasimadda Suudaan sida agagaarka madaxtooyada, taas oo sababtay in ay dhintaan 3 ruux oo ka mid ahaa dibadbaxyaasha. Guddiga dhaqaatiirta Suudaan ayaa sheegay in ciidamada ammaanku ay magaalada Al-Khardum ku dileen 2 qof oo mudaharaadayay, halka kan kalena ay ku dileen magaalada Madani oo 135 km koonfur bari ka xigta magaalada Al-Khardum ee caasimadda dalka Suudaan. Sidoo kale warbaahinta Suudaan ayaa sheegtay in ugu yaraan 6 ruux oo mudaharaadayaal ah ay ku dhaawacmeen rasaasta ay fureen ciidanka ammaanka. Shalay oo Isniin ahayd ayaa kumanaan qof oo mudaharaadayaal ah mar kale waxay isku soo baxeen wadooyinka caasimadda iyo magaalooyinka kale ee dalka Suudaan iyagoo dhigaya dibadbaxyo ay ku diidan yihiin la wareegitaanka ciidamada talada dalka, waxayna dalbanayeen in maamul riyad ah awoodda talada dalka loo dhiibo. Dhinaca kale, madaxweynaha dalka Malawi ayaa ku dhawaaqay in uu kala diray dhammaan golihii wasiirada kadib markii ay soo baxeen adeymo ku saabsan musuqmaasuq oo lagu tuhmay qaar ka mid ah wasiirada dalkaas. Madaxweynaha oo khudbad ka jeediyey TV-ga dowladda ee dalkaas ayaa shaaciyay tallaabadan isagoo sheegay in arrintan ay ku lug leeyihiin 3 wasiir oo ka tirsan golihiisa wasiirada. Waxaan si degdeg ah u kala dirnay dhammaan golihii wasiirada iyadoona shaqooyinkii golaha wasiirada ay qaban jireen laga fulin doono xafiiskayga ilaa intii maalmo gudahood aan uga soo dhisayno gole cusub, ayuu madaxweynaha dalka Malawi ku yiri khudbadda uu jeediyey. Sidoo kale wuxuu intaas ku daray in golaha uu soo dhisayo uusan xubin ka noqon doonin wasiirka arrimaha dhulalka oo la xiray bishii hore kadib markii lagu eedeeyey laaluush qaadasho oo uga macaashay heshiisyo dhanka dhulka ah oo uu la galay ganacsade u dhashay Ingiriiska oo degan dalka Malawi. Madaxweynaha Malawi ayaa sheegay in lala xisaabtami doono 3 wasiir iyo mas-uuliyiinta kale ee dowladda ee lagu eedeeyey musuqmaasuqa. Go'aanka madaxweynaha ayaa yimid kadib markii xabsiga loo taxabay 3 mas-uul oo horey uga tirsanaan jiray xisbiga talada haya oo ay ku jiraan wasiirkii hore ee maaliyadda iyo gudoomiyihii bankiga dhexe, kuwaas oo la tilmaamay inay yihiin kuwa ku tartamaya doorashada la qorsheeyay inay dhacdo 2025. Wararkii ugu dambeeyay caalamkana intaas ayaan ku soo afmeereynaa. ناجاز عن وصفه وأعجاز في سره الباحثين لدين عظيم هو السامي. وهقاق قيبها دحي برامج كدو حور سيادة أيان إسلام مرينا شيخ حسان حسين آدم oo ka mid ah culimada diinta Islaamka ayaa ka hadlay xukunka sharciiga ah ee ka dhalanaya dadka dooranaya xildhibaanada iyo sidoo kale in lagu shaqeeyo heesaha. Falka ruuxi sameeya oo sababka la yimaada asagoo fahansan sababka wuxuu yahay garanaya ikhtiyaarna oo la yimid sababka wixii ka dhashay asagaa sameeyay. Nin baa ku dhig soo kambayn gareeyay farta ii saaray dooru ku farta u saartay oo guuleystay muxuu noqday ilaahay yaro yusharicu yuxallilu wa yuxarrimu adaa sameeyay ilaahan iska ilaaliya awsha xarkay soo goosatay xeeray is ilaaliya ninka xubin baarlamaan doortay u codeeya farta saara maxaa ka dhashay awood inuu xubin baarlamaan noqdo baarlamaanku maxaa tahay waa sharci dejiye waxa waa la samayn karaa lama samayn karo kaa ninka sameeya waa xidhan yahay kaa qaanuunka qabanaya ilaaha yare waxna xariray xalimahay waxna xarimahay yaa sameeyo ka dhashay falkiisi farti aad guusada dhash ka siisay ayay ka soo booday ninkan madaxa kuusa iska ilaaliya yadaka aw katawafuka nafakh hawsha fahma khatar wi nabi maxamed muxuu leeyahay ninkii nin caaya hooyadii asaguna hooyadii uu caaya hooyada adaa caaya nabi allah hooyadu caay uma quure adaa sababay wi adaa sababay intaad marka gaalo waaweyn iyo mushrikiin iyo tawaaqid iyo ilaahay noo dhistan oo samaysaan yaan hadhow makan iska kiila laatay waxa dhinaca inay xuseenada waa takfiir waxbu gaalay siiraya kuma ka joogtaa idinku balaayada iska ilaaliya waxaaba ka daran shaygii macsiyada ahaa inaad ku faanto baa ka sii daran culimada xanafiya maxay yidhaahdeen jamaaca min culamaa xanafiya waxay leeyihiin almughaniyatu kaafira almughaniya gabadha heesaada ee fanaanada waa kaafirad bay yidhahdeen limaada ka jawaaba fan iyo suugaan baad inku leedihiin gabdhaha hadda haysta isag tiktokga iyo isheeg wixii aad facebookga ya ee sagiir iyo kabiir ba laysru haaye fanka la yaada almughaniyatu waa kaafira yidhaahdeen jamaaca min culamaa xanafiya limaada ruuxa muslimka waxaa la rabaa bini aadam wooyo hadda macsuumihi dembi baa ka dhacaya laakiin dembigu markuu ka dhaco waa inay cabsi la socoto waa inuu ilaahay rajaynaya inuu dembi dhaafo waa in qoob gariir ku jiro ruux cabsanaya waa inuu yahay ruuxan ku xaragoonaya macsiyadii ka warrama ku faraxsan ku xaragoonaya abaalgud lagu siinayo xidig wey waaba asagaa dayasho mudan idinku reebaadiye madax kuskuusan baabitiinba almughaniyatu kaafiradin waman ittakhada almacsiyata xirfatan faqad kafar bay yidhahdeen waman ittakhada almacsiyata xirfatan faqad kafar shay xaaraana oon bannaanayn ninka shaqo ka dhigto ku shaqeeyana ka warrama asna waa kaafir bay yidhahdeen dadka bangiyada ka shaqeeya ka warrama ee xirfada ka dhiga iyo meherada iyo minada ku shaqaystaan gaalnimo weyn joojiya waxaan ka hadlayaa shay macsiya ah qolyaha sigaarka ka shaqaysta ka warrama qolyaha jaadka ka shaqaysta kuwa khamro waa baal weyne khamrada iskaba jooji hawsha bal ka warrama daraagis kuwa ka shaqaysta heesaha kuwa ka shaqaysta waman ittakhada almacsiyata xirfatan faqad kafar limaada maxaa lagu gaaloobaya laanno waad banaysatay leeyihiin waad banaysatay wax dareena kuguma hayso ma danqanaysid ma diiraysid waaba kula quman tahay gabdhaha aljaziira ka shaqeeya ka warrama xukumkooda shaleemada wadaadaha baashaan u bixiyo hadda koo jaziira soo ma taqaanaan idaacatu aljaziira qanaatu aljaziira albathu alxay liqanaatu aljaziira gabdhaha ka shaqeeya islaamka sheegta ka warrama xukumkooda markaan binaan calaa hada ra'y alxanafi leesh gabdheheenna ku xaragooda cawradooda inay muujiyaan maxaa u xukum ah inay timaheedii bannayso oo luqunteedii bannayso oo xabadkeedii bannayso oo kubkeedii iyo fuulankeedii bannayso iyo boodadeedii bay ku xaragoonaysa kadda hadaad dhahdaana mala gaabaa galay midiis asturta loo arkaa inay reebaadiye tahay inay dambayso mutakhallifa tahay dabca xajariya loo arkaa nuska xajariya laa tastaxiq an taciish ninka ku xaragooda macsiyada muxuu noqonayaa waa nin bannaysayleyi waa inay cabsi jirto waa inuu qoob garir jiro waa inuu rajo aad qabto ilaah inuu kuu dhaafo waa inaad xishood jiro haddaad xadhkihii goyso baashi macsiyada ku xaragoonayso ama shaqaba aad ka dhigato idan waa kufri bay taagan yihiin culummadu idinku waxaad ka hadlaysaan hawlka iyo kufri waaweyn oo ilaahya la doortabaad ka hadlaysaane hawsha iska ilaaliya diintu saad moodaysaan maa fahan bay idinka baahan tahay waa hagaag qayba haddambe barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaan isla soo gaarnay bulshada ku dhaqan degmada Xindheer ee walaayada islaamiga ah ee Galgaduud ayaa deeq xoolo ah ku wareejiyay walaayada islaamiga ah ee Galgaduud taas oo loogu talagalay ciidamada mujaahidiinta ee ku sugan furmaha hore ee walaayada islaamiga ah ee Galgaduud xoolahan ay wareejiyeen reer Xindheer ayaa isugu jiray ari geel iyo lo intaba geela ayaana ahaa 14 neef halka ariguna uu ahaa 150 lo'duna 8 hadaba qaar ka mid ah odayaashii wareejiyo xoolaha ayaa ka waramay sababta ay u bixinayaan iyo meesha ay u tala galeen بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا المسلمين تحين دارة دقين دقمة تحين دارة وحي آد ولقير وذن إلهي سبحانه وتعالى كتاب كيساي أخرستين وحي أقادين ماشا مالكو وخيمها كليهي iya meesha uu maalku barakada ku leeyahay iyo meesha maalku uu wax ku astaahilo sida awgeed ayay walaalaha mujaahidiinta waxay ku garab istaageen maal ah 150 ari ah oo maaragtay loo yaboohay maalu jahaad fi sabilillah iyo 14 geel ah iyo 8 lo ah iyo lacag wehelisa maalka inta la eeg ee deegaanka xiin dheer laga yaboohay insha Allahu ta'ala waa mid yar waa mid muslimiinta lagu boorinayo adawga Ilaahayna aan ugu baaqayna insha Allahu inaan joojin doonin horna aan u dhiibi jirnay bi inna Allahi al-bari hadana aan maarta ku laabi doono hadii Ilaahay qadaro muslimiinta aan la garab taaganahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala qasladiisa aan ku xawilanayno waxaan ugu baaqaynaa deegaamada degmooyinka iyo gobolada iyo qabaaisha muslimiinta Soomaali la yiraah sharciyada islaamku inay isku taagan inay naf iyo maal isku taagan qalban wa qaliban inay wa qayb galaan inay cadawga Ilaahay dhinac ka maran cadawga Ilaahay inay gooyaan hadaanahay ee maaragta culumada xiin dheere iyo odayaasha xiin dheere iyo wax garadka xiin dheere dhamaan assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله ما بعدي حن مريضونا ضد كان ماشي قلبت السويد وضد مسلمين وعلماء الدينك ومسؤولين تي مضحدي فكر كم ماشي قلبت كم مغنية وضيشو maalka la wareejiyay waa dayash waxa la waahayno isla muslimiinta haysta dayash weey rasuulka ilaahay uga dayanay waxaan uga dayanay asxaabti inaan naftanada iibsano oo ilaahay ka iibsano waxaan uga dayanayna maalkanaga iyo naftanadaba ina ilaahay wajiga la tagno waxaan ku faanayna maahan ilaahay hortiisa la taagan waxaan rabnaa cadawga islaamka lagu jabiyo diiganaga inuu u daato maalkanaga inuu u baxo ilaahay dartiisana aanu yeelno kitaabkuna kor noqdo waxaanu leenahay dadka muslimiinta meel kasta ha joogeen ama dalka ha joogeen ama dabada ha jireen waxaanu galabta warkana ku xusan yahay fikirkanagu yahay meel kasta la joogo muslimiinku naf iyo maal cadawga ilaahay inay ku bixiyaan inay ku jabiyaan ku baabiyaan guul waa haysanaa inay sii siyaado inaan sii socono meeshaan ku harsano inaan ka carawno maashan ku yanaan inaan ka jarmaadno hadafka nagu u yahay kitaabka Ilaahay inuu kor noqdo kitaabka Ilaahay inuu kor noqdo hadaf kale ma yihiin Ilaahay adiga oo aan hadaf kale aanan lahayn waxaanu leenahay cid kasta ee muslimiina ee laa ilaaha illa allah tiraahu ilaahay darti uga shahaadato arinkaas aan waan inaan la qaadato inay ma taqaana naga horeyso waxaanu leenahay cid walba rag male dumar male oday male culumman male meel kasta ee muslimiinku ka taliyaan waxaanu rabnaa fikirka aan qabno inay la qaataan inaanu ma taqaana naga horeeyaan inay nala socdaan kitaabka Ilaahay inuu kor noqdo annaguna Ilaahay hadii uu idmo aaqir aan tagno arinka aan wadno waa hor soconayna waa taagnaanayna cadawga meel kasta u galeyna Ilaahay inta uu nucab yahay nucabna ilaahay inta uu nafarana waa qaadanayna allahana nagu hanuuniyo dadka walaalaha waxaan leenahay meel walba ay joogaan ee dhageysanaya waxaanu leenahay ilaahay inta uu nucab yahay aan nacmaano waa gaalada ilaahay inta uu jecel yahay oo nafaray oo rasuulka ilaahay noogu soo dhibana aan qaadano gaalada waa ognaa rasuulka ilaahay uu la dagaali jiray intaad ogtiin buu dagaalayay annaguna dayashadii way waxaanu haynaa aanu dagaalno aanu dirirno nafta aan hurno maalka aan hurno waxaanu leenahay dariska dadka ah ee meedhan walba naga xiga anagu cid aan qaar carab ugu dhufanayna male laakiin waxaanu leenahay waxa la isku haystaa waa kelimada ilaahay laa ilaaha illa allah weeye qof walbay ogow qof walbay arag qof walbay maqal waxa weeye xoolaha boqolka jarka ah iyo kontonka dhaqanka ah iyo 14ka geela ah iyo 8da lo'da ah waaliga abdallaan ku wareejinaa anagu waxaanu rabnaa haddii ilaahay idmo dadka asaguna waxaan ugu dhiibnay dadka mujaahideynta ee cadawga ilaahay ka soo horjeeda hantida dambon haynaa sidaan u haynaa ayagaan ku dhiibaynaa naftanadaan dhiibaynaa maalkanagaan dhiibaynaa wabillaahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ugu dambeyntii waaliga walaalada islaamiga ah ee galgaduud sheekh cabdullaahi abu khaalid ayaa uga mahadceliyey dadka wareejiya xoolaha isagoona ballan qaaday inuu gaarsiin doono meeshii ay ugu tala galeen بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدين والدنيا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ولا ليال أولا الله سبحانه وتعالى يوم علينا عليه نعمة فربضان نوغ نعمة أيقوه انتهي نعمة الإسلام والإيمان إلهي توحيدك iyo aqeedada saliimka ah oo ilaahay waafajiyay ilaahay baa ugu mahadcelinayna subxaanahu wa tacaala bacdallaahi akhyaarta iyo culimada ee deegaanka xin dheere jazaahumullaahu khayran juhdiga iyo dadaalka farabadan ay bixiyeen ay xasuusteen xaaladda taagan iyo waaqacga hadda ay ku nool yihiin dadka muslimiinta ah qofka muslimka sidiisaba nabiga calayhi salaatu wasalaam soo tilmaamay qofka ku warqabo ama ma aragtay wax ka og waaqacga muslimiinta ay ku nool yihiin xadiidkii fi muslim nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi man lam yahtam biamri almuslimiina falaysa minhum qofkii ihtimaam idanba ka galin arrimaha muslimiinta markaas ay ku sugan yihiin qofkaasi naga mid ma aha arrintaas waxay tusinaysaa dadka muslimiinta ah masaalixdooda iyo markaas duruufta haysato iyo xaaladooda in lagu warqabo marka xilligaasi iyo waqtigaasi ay ka hadlayaan odayaasha waa waqti muhiim ah aad iyo aad qaali u ah marka jazaahumullaahu khayra aljazaa ihtimaamkaasi juhdigaasi marka ay siiyeen arrintan oo dadaal dheeri ay bixiyeen xaaladda dadka muslimiinta gaar ahaan jihaadka bariga afrika hadda ku jiro socdo wax badan ay kula socdaan marka waxaan dhihi karnaa munaasabadan maanta aan u joogno oo ah xoolo wareejin xoolo looga talagalay dadka muslimiinta degmada xin dheer ay bixiyeen oo looga talagalay in laga ayido ama laga garab istaago jihaadka socdo oo farducaynka ah jihaadka maanta socdo waa jihaad farducayn ah in laga garab istaago kaalinta ay ka qaateen runtii arrin aad iyo aad muhiim u ah oo ka soo aaday waqta culees iyo la dareemi karo waxaana xasuusan karnaa ghazwadii la dhihi jiray tabuuka oo nabigu sallallahu calayhi wasalam sanadkii 9aad aaday ma aragtay dhanka ruum oo xillo abaar ah kuleelna aad iyo aad u jiro xilligaas ayuu nabiga dagaalkaas iclaamiyey kadibna dadkii xilligaas xoolaha bixiyey fii saacati lcusrati oo loo yaqaanaye xaalad aad iyo aad u culus tahay oo dadka duruufo adag haysto ayaa ma aragtay dagaalkaasi la bixiyey ciidankaasi la bixiyey dadkii markaan wax bixiyeyn xilligaas qur-aan baa kusoo degay oo ka hadlay howlaha dadkii xilligaas bixiyey naftooda bixiyey waxaan dhihi karnaa markaa reer xiin dheere xilliga ay kusoo aadiyeen howlahan ay bixiyeen waxaa la dhihi karaa weli bixi lahadda ma aha xilliyadii ugu munaasabsanaa oon barwaaqada ahayd ma aha hogo kuleel iyo jiilaal ayaa la dareemayaa in sha allahu tacaala ajarkooda iyo wax kasta ay sameeyeen oo wanaag ah oo meesha ay ka sameeyeen in ajar mudaacaf uu yahay oo sadaqada marka horeba ajarkeedu waa badnaa laakiin hadda waqtiga naftiisa laga qiimeyn karaa marka juhdulmuqili na xadiidka ku soo arooray waqtigaasna waa waqti muhiim ah oo kusoo aadiyeen ma aragtay oo arrintaas ay sameeyeen marka ka wilaay ahaan annaga in sha allahu tacaala waa kala wareegnay hoolihii oo arigeena tiradiisa ahayd 150 neef iyo geel iyo 14ka ahaa iyo lo-odii oo 8 ah waa kala wareegnay ilaahayna subxaanahu watacaala waxaan weydiinaynaa dadkii bixiyey dadkii fikir ku bixiyey oo arrintaasi ku dadaalay in ilaahay subxaanahu watacaala oo wax badan oo khayr adduun iyo aakhira ilaahay ugu bedelo ilaahay uu siiyo subhanahu wa ta'ala intaasi ma aragtay dad ay muslimiinta quluubtooda marka saas jihad koola ugu bixiyeen sababtooda ilaahay subhanahu wa ta'ala nagu waraabiyo madar iyo qabob ilaahay naga siiyo cadawgan ilaahay subhanahu wa ta'ala dhabar jab iyo qalbi jab ilaahay ugu dhigo dad badan oo diinta islaamka oo maanta iyo amniga haddii meesha yaal iyo qaranka shariicada islaamka gaarin sabab ay u naqdeen sa kulli hadda aan arkayno nabi kaleey salaatu wasalaam hal qof oo sababtaada ku soo hanuuno oo wax ka fahmo diinta ku fahmo waxa waaye adduunka dhan ayuu ka kheyr badan yahay marka majaalka aad iyo aad u ballaaran yahay hal meel ma aha hoolaha marka jihaadka marka laga hadlayo waxa waaye wax badan aayadaha qur-aanka waxaa la soo hormariya maalka la soo hormariya nafta maalka ayaa la soo hormariya maalkii bay bixiyeen juhdiyay sameeyeen ilaahu waxay dadkii wax bixiyey rag iyo haweenba culmo iyo maqaalad iyo baadiyaba dadkii wax bixiyey ilaahu maanta waa ujeeda ilaahu annaga dhammaanteeda nooga naxariiso ayaga si gaar a ilaahu daartii firdowsa jinatul firdowsa ilaahu uga bedel insha allahu tacaala annagana kulle mujaahidiintii looga talagalay iyo meeshii looga talagalay gaarsiin doonaa hoolahaasi kulle waa insha allahu tacaala meel fiican ay ku aadeen إن شاء الله تعالى تاسعنا كسو قبقبين يا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لدين عظيم هو السامي ودهانا انتا ايان كسو قبقبين انا برنامج كالروح ورئيسيادا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لدين عظيم هو السامي